Pues seguimos aquí con programa Siempre en Galicia. Agradezco, José, que continúes aquí en antena. Vamos a dar a bendida a Armando, que está de viaje. ¿Quieres saludarnos? Por lo menos este primer programa de 2020-2021, de esta segunda, de esta temporada. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, la Mela. ¿Qué sí, tal? Pues nada, aquí estamos entre los fríos gélidos de este invierno galego que ahora estamos. Estamos aquí cerca de esta línea de ciclógenes expansivos. O Alex, ese. O Alex, efectivamente. Sí, estamos aquí cerca. Sí, sí. Pero bueno, más destacado deste ciclo Génesis foi o vento, según teño entendido. Bueno, e a chuvia bastante abundante, non? Abundante, sí. O sea, quizás non exagerada, o cual tampouco ven mal, porque despois dos incendios, evidentemente, moita chuvia o que fai arrastrar todos os cenizas, non é nada conveniente que fijade o terreno. Pero o suficiente para facer ben, non ven facendo mal. Non? Entonces, bueno, tiñan que estas chuvias tiñan que vir antes. Tamén. Antes para que non chove para apagar o lume, ¿no? Hombre, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí, vergonzoso. Armando? Armando. Bueno, pois eu encontro-me aquí no sur de Francia. Estamos aquí ao lado dun río que precisamente o río este pasa por Lourdes. E onta a noite, pois houve, desbordou o río, e, sin embargo, hoxe está a metade. Claro, pero choveu bastante, porque aquí en un pobo tuveron que quitar a ponte, e había que dar casi un kilómetro de distancia para poder pasar ao outro lado, e, en fin, que a choiva por donde vai, aquí vai forte. Sí, sí, sí. Bueno, una etapa climatológica un poco tola, ¿no? Sí. Tenemos un tiempo un poco loco. Sí. Bueno, ¿cómo va ese primer programa de 2021? Pues eso, va intentando que la tecnicidad nos haga o posible para que todo se poida facer. De momento, eu estou vendo directamente a Xosé Lamela, el tamén me ve a min, e despois estamos escutando a ti. Bueno, hasta que este aí na terra que nos poidamos ver, pois claro. Despois xa nos veremos. Vale. Bueno, é que máis nos contas da tua viaxe? Vai estar... Xa, esto, o Xulio Simón. Xulio Simón, intentaremos darlle paso de aquí a un momentiño, sí. Ah, moi ben, estupendo. E ti, Xulio, que tal ese enlace? Ben, todo de ben. Momento ben. Kiko, o noso técnico, fai todo posible para que todo isto siga adiante. Hombre. Como é posible, como o que pasa é que hoxe tiñan certas dificultades técnicas ali nos estudios, pero sí. O que facemos é gravalo para que despois se poida emitir directamente a partir das 7 da tarde. Estupendo. Sí, señor. Sí. Ademais, Kiko, xa sabemos que podemos contar con él, que, en fin, que fai todo o posible. Claro que sí. Bueno, pois nosotros aquí, como se estaba dicindo aquí tamén, fai frío. Aquí hai un 10, 11 grados, Sí, pero entonces, pois, como aquí os horarios de comidas, todo eso, pois, son diferentes. Entonces, viñamos ao hotel, co temos precisamente pegado a Lourdes, viñamos, pois, a dormir un pouquiño a sexta. Muy bien. Sí. Bueno, que vamos a continuar, que tenemos preparado aquí con un bocadillo de música para intentar después conectar con Xulio, que también Xulio tiene preparada una participación con, bueno, pues comenzando este 2020-2021 programa de Siempre en Galicia, que ya sabes ti, bueno, celebramos os 40 anos de Rosalía de Castro e os 40 da, lógico, da emisora Irmán. Sí, bueno, pois, nada, que chegades ben, un saúdo a Kiko, a outro a Lamela, e cando entre Xulio e Simón, pois, dadeslle tamén outro, dadeslle unha aperta, así virtualmente. Sí, señor. E vale. Facer un acto, unha pelosilla que tiña aquí encima, que digo que estás aí na Virxe de Lourdes ou por no entorno, e a ver cando toca a Virxe dos Xurés, eh? Hombre, eso hai que facelo. A de Lourdes xa fixen. E agora tócame, sí, tócame o Xurés. Sí, sí, a auténticamente milagrosa está aquí, eh? O sea, cuidado. Sí. Nada, se hai algunha pontiña d'auga, eu bebo desa pontiña. Ah, sí, señora, e que ao lado mesmo da capela está preparada xa, incluso guardando xa para cando viñas por aquí. Sí, señor. Sí, sí. Pois moi ben, Xulio, Lamela, é unha aperta para vos, en fin, a seguir nesta teima que é a nosa de facer radio, a de levar a nosa lingua. Fíxate tú, estamos no sur de Francia e estamos falando en galego. Sí, bueno, tú con un certo acento, acento francés, ¿eh? Con certo acento, ¿cómo? Francés. ¿Qué dices, Lamela? No, digo que nota un certo acento aí a francés, ¿no? Que se pegou por aí, ¿eh? No, de momento, no, de momento francés no. ¿Sabes como lle dixen eu esta mañá? Que estábamos xa entrando aí que neste pobo que é de Carcassón, ou como lle chaman, dito, e digo, pero este francés que hablan parece que é mariconado. Bueno, acaba de mandarme precisamente unha cousa interesante Carmen Penín, o canto de Seitura, a María da Aira pondo a roupa a clareo. Bueno, sí. Se podemos escoitar ese videoclip os que facemos de crowdfunding, é dicir, mandámoslle 10 euros para participar na súa edición. Xa sabedes que este traballo, este último CD que está traballando nel, ten moitísima participación de moitísima xente, a verdade é que é extraordinario. Vamos a darlle a publicidade que corresponde, posto que Cantos de Terra e Sal paga a pena participar con ela. Sabedes que estuvo aquí vendo Xurés, todo na Virxe dos Xurés. Sí. Estuvimos aí e comprometeuse a facer o himno da Virxe dos Xurés, cuidado. Ah, sí? Sí. Bueno, pois, xa temos outro lado do fío telefónico, ou casi marcando, a Xulio Simón. Damos ya boas tardes. Bueno, pois vamos ya a dar boas tardes. Hola, boas tardes, Xulio. Boas tardes. Aquí está, aquí estamos. Bueno, un saludo a todos os ointes, e bueno, sobre todo así un moi especial aí a Xosé Lamela, porque todos os veráns lle toca sufrir aí vendo a través da ventá como o lume vai pouco a pouco acabando coa fermosura do Xurés, ¿no? Púxeme detrás puxe unha ventana detrás onde se ve todo o Xurés queimado, o que pasa é que hasta o clima o digamos, está moi caliginoso e non se pode, non se permite ver, me parece, non? Pero a idea era esa. Sí, a pandemia acabou con moitas cousas, pero as cousas malas non as levou, porque máis casi 14.000 hectáreas parece ser que arderon en Galicia, iso que ainda creo que non está feito o reconto total, non? Claro. Bueno, todos os anos é a mesma historia, que si hai conflitos por lindes, que si rexeneración de pastos, si mesmo protestas pola falta de servizos do rural, pero no fondo está claro que hai moita maldade tamén, Eso está claro. Bueno, eu creo que hai incluso intereses, pero bastante, que non confesables, que non se pode dicir na antena. Que eso, quizás o peligro este aí, porque, mira, os agricultores non interesa nada, a ganadería non interesa nada, porque desapareceu, xa extinguiron. Por exemplo, estamos falando nunha zona de área natural protegida, por lo tanto, o dominio corresponde a legislación, non hai un forn para equipa dedicada aquí ao parque, por exemplo, en este caso de Xurís, entonces non hai actividad ninguna relación con o monte, entonces a xente non interesa. Os cazadores tampouco claro. interesan porque a caza destroena completamente, non? Entonces, onde claro. están os intereses? Igual hai que buscarlos máis hacia arriba, eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque hasta aí podo ler. Bueno, falase, eu despídome de vos. Do mesmo de agora que se entrou Simón, pois tamén lle dou unha aperta, en fin, que vamos, parece que hai momentos que se quere ir a conexión. Moi ben, moi ben. Pois grazas, Armando, hasta outro momento. Eso. O vindeiro sábado, se sabes que... Hasta sábado que ven. Xa cobrado con velocidade de cruceiro xa, eh? Xa. Veña. Muy ben. Alegro-me moitísimo, veña. Moitas vale, grazas, unha aperta. Armando. Unha aperta, as apertas. Bueno, despois de dar a benvida entonces a Xulio, que Xulio decía que precisamente, bueno, a esa ciclogénesis parece ser que por aí xa está remitindo, non? Na zona de Combarro, Xulio. Bueno, no, pola mañá tivemos incluso así saiu o sol, pero ahora mesmo está a chover de novo, está chovendo. Bueno. Pero bueno, non houbo así temporal. Vale. Ten máis como Xosé, está máis alto, aí sí, ten máis atácalle máis, non? No, pero non estamos dos Azores, temos unha línea directa que ven a Viana do Castelo e subo por o Rimia Libia e ven caer aí que a esquina desta casa, non? Entón, cando ves esos ventos racheados, chega aí directamente, sabes? Vale, vale. Xulio, que nos tiñes preparado para hoxe? Bueno, pois mira, hoxe non sabía moi ben de que falar, pero ao final imos falar de unha cousa para min importantísima, que é a toponimia. Ah, por que me veo eso á cabeza? Porque están celebrando na Toxa o foro Atlántico La Toja, non? Que bueno, é un foro impulsado, bueno, por un veciño aí teu, sí, o Chantadino Amancio López, sí, que bueno, están utilizando o topónimo, unha forma deturpada do topónimo oficial A Toxa. Xa o ano pasado houbo queixas, pero continúan o mesmo. Mm. Pero non só houbo queixas por iso, senón que tamén porque hai unha presencia abrumadora de masculina con respecto a... Hai 10 homes, de cada 10 homes, unha muller, non? Entre os participantes. Me parece que a lista que publicaron, e as fotografías que saíron, todas eran homens. Sí, bueno, eu sei que mesmo a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, pois mandou unha carta á prensa, que eu non a lín, queixándose precisamente, que dando a súa disconformidade como muller e como cargo público, coa presenza meramente testemunhal de voces femininas nunhas xornadas que deberían de representar a opinión e o talento do conxunto da sociedade, non? Ajá, ajá. Sí. Bueno, nesta edición o debate céntrase na reflexión sobre o COVID e o mundo que virá, como reconstruiremos toda esta desfeita, non? E por aquí, bueno, estarán Felipe González e Mariano Rajoy, que xa estiveron o ano pasado, pero hai representantes da patronal, hai economistas, empresarios, exministros, pero non hai ni unha soa voz de representantes do mundo do traballo, de colectivos cidadáns ou de entidades que defendan os servizos públicos, non? Sí, sí, sí. Aparte, pois, está retransmitido pola segunda canle da Televisión de Galicia, entón, pois, hai xente que protesta porque hai moitos outros feitos que merecían, pois, ser retransmitidos e non o son, non? Sí, bueno, sí. Entón, pois, ocurriuseme o da toponimia. Eu imagínome que o topónimo de Toxa que virá do arbusto do Toxo, non? Como sí, hai sí. tantos topónimos. Eso, sí, como se podrá ver eso, ¿no? Toxeira, hai moitos que teñen relación coas árbores, que sei, por exemplo, o Acibral, o Queirogal, a Codeseira, o Sabugal, a Uceira, a Xesteira, Toxeiro, son topónimos que teñen que ver coas plantas, non? Xa vimos, non? Que isto, pois, aquí tamén abundan, que Padre ven de Padrairo, Aceredo ven de Acere, ou, bueno, hai infinitos topónimos que ten que ver con os árboles, non? Exactamente. Bueno, e a toponimia, pois, é importantísima por... ten moitísimo interese por intereses históricos, por exemplo, é un elemento aglutinador das distintas etapas da historia dun país, intereses lingüísticos, porque nos topónimos pois podemos estudar a reconstrución das linguas, tamén ten interese xeográfico moitísimo, porque os nomes do lugar dannos idea da configuración, de como é a flora dun sitio, como é a fauna, a orografía. Sí, sí. É tamén cultural, porque esa correlación que hai entre os topónimos supón, lóxicamente, o mesmo feito cultural noutros sitios. Todo é froito dunha continua interacción entre os povos, non? Entón, eu quería dar a coñecer hoxe un proxecto que pareceme interesantísimo, porque hai moitísima xente traballando nel, e ademais chámase Galicia Nomeada. É un proxecto no que todo o mundo pode participar para contribuir e salvagardar este patrimonio colectivo que é único no mundo. Todo o mundo pode participar, xa que ninguén coñece mellor os nomes dun territorio que as persoas que o habitan e que foron transmitindo pois de unha ou varias xeracións, un ben cultural tan valioso. Que pasa? Que eu seino na miña aldea, que os nomes das terras, dos regueiros, das fontes, pouco a pouco van desaparecendo, porque... a maioría só están na memoria da xente maior. As aldeas quedan sen xente, cada vez hai menos persoas que se dedican á agricultura e á gandería, a actividade pastoril prácticamente está tamén desaparecida. Non sei, Xulio, acordaste de Xosé Lois que nos falaba dos topónimos do mar? Do mar, dos cons do mar, sí. Precisamente falando de eso, dos cons do mar, precisamente hai un... Bueno, sabémoslo nós, Xosé tamén o coñece directamente, Paco Rivas, non? Ali na zona na Mariña Luesa, precisamente, el ten unha... morea de recolleitas de precisamente dos nomes do mar e nomes daquela zona, pois algo traballo moi interesante sobre os nomes Nomes do mar, que se chama talasonimia. Talasonimia, exactamente, sí, sí. Que pasa? Que antes os mariñeiros pois localizaban un punto no mar polas fixándose en algún lugar que tiña un nome. Exacto, sí. Os GPS pois fan todo ese labor, non? Entón, bueno, o certo é que esta plataforma colaborativa é interesantísima para conseguir que os topónimos continúen vivos, pois, difundindo-os a través de internet para todo o mundo. Ademais, pois grazas ás novas tecnoloxías poden chegar a máis persoas que do que o facían antes a través da transmisión oral, non? Lógico, claro. Están morrendo dunha forma, digamos, irreversible. Cada persona, cada vello que morre, desaparecen dous topónimos en Galicia, sabes? Exactamente. Dous topónimos en Galicia desaparecen cada vez que falece un vello. Pois vale. Si entrades aí en Galicia Nomeada, eu leveime unha sorpresa agradabilísima, porque, ademais, sobre o mapa, por medio do Zoom, podedes localizar un terreo, que vos, mesmo unha fonte, unha ponte, e poñerlle o nome, e incluso engadirlle unha foto, ou ben, mesmo a voz da persoa que vos dixo cal era o nome, exactamente, vino claro. Interesantísimo. E bueno, eu vin na, que na miña zona está por completar, entón eu teño feito sobre papel, e vou a ver se si consigo poñelo sobre o mapa. Entón, bueno, esta plataforma permite que, bueno, particulares, asociacións, asociacións culturais, comunidades de montes ou tal, que poidan simplemente tendo un ordenador, pois entrar e poñer, completar os topónimos que falten. Despois logo hai unha comisión que, claro, revisa todo iso para poder pois poñelos xa fixos, non? Moi ben, moi ben. Sabedes que, bueno, hoxe o noso primeiro programa da tempada 2020-2021 é bastante reducido. Te estámolo grabando para poder emitilo directamente a partir das 7 da tarde que o noso técnico xa o ten preparado. Quedanos tan só 4 ou 5 minutiños, o que é suficiente como para que o noso técnico despois faga o posible para emitilo en directo, non sabedes? E entonces agradecemos moitísimo que pues, reduzades a participación para darlle tamén tempo a Kiko para que así pois pues, o noso programa, a pesar das dificultades que está topando Kiko nos estudios, pois pues, podamos emitilo para que todos os nosos ointes saiban que a partir do vindeiro sábado xa todo irá máis rodado. Perfecto. Parecemos. Moi ben, pois... Ti mesmo, pues Xulio. Ah, bueno, pensei que xa... Que No, eu estaba dando un adianto para que saibades que temos poquinho tempo, nada máis. Sí. Si cando vos pareza queredes despedirvos, pois pues claro, lóxicamente... Claro. Únicamente quero facer extensivo xa o tema dos topónimos e que hai infinitos topónimos que convén velos visualmente cerca da Terra. Eu estou por aquí, entonces se queredes vir, eu podo explicarvos algúns. O ya que nos lo permita precisamente este coronavirus, non? Exactamente. Xosé, pois entra nesa plataforma porque seguro que che vai gustar e ademais ti pois podes colaborar en ampliar o número de traballando precisamente microtopónimo que pode ser moi transcendental incluso para a historia de Galicia. Estou traballando nele, ¿eh? Sí. Moi ben, moi ben. Pero de Tarbaño, unha palabra máis. Sí, sí. Vale. Pois moi ben, de verdade que deixámoslle entonces estes 5 minutiños a Kiko para que poña a música que lle parezca máis oportuna que ten elí, que sabemos que temos precisamente grabacións interesantes. Bueno, agradecervos moitísimo esta primeira intervención desta tempada de 2020-2021. Darvos unha aperta grandísima para volver a conectarnos o vindeiro sábado nesta caso, pois a partir das 6 da tarde, non? Como esas personas, non? Moi ben. Sí, que creo que todas as tecnicidades seguro que estarán xa arranxadas, según me dixo Kiko, non? Parece vos, verdad, Xulio? Moi ben, pois nada, unha forte aperta a todos. Un abrazo moi forte. Unha aperta ya, grande. E a cuidarse. Sí, Xulio, e a cuidarse, exactamente. Bueno, Kiko, como acabamos de decir en antena, queremos que remate o noso programa con música, e o que ti teñes preparado, adiante con él. Son de ouro e as túas son de prata. O teu corazón non chora, o meu tampouco se mata. O meu tampouco se mata. Ai, a la la la la la. Ai, a la la la la la. Ai, a la la la la la. Thank you. os chedo, por moito que te pase, non saio de donde.